holiday, such a holiday. Ooh, you're a holiday, such a holiday. It's something I think's worthwhile if the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Ooh, it's a funny game. Don't believe that it's all the same. Can't think what I just said. Put the soft pillow on my head. Millions of eyes can't see, yet why am I so blind? When there's someone else's mean, it's unkind, it's unkind. Dee dee dee dee dee. Yet millions of eyes can see, yet why am I so blind? When the someone else is me, it's a unkind. We are a holiday, every day such a holiday. Now it's my turn to say, and I say, you're a holiday. It's something I think's worthwhile if the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Een mooie antieke van de Bee Gees. Zo, lang geleden dat ze deze maakten, in 1967. Allemachtig. Dat is alweer 50 jaar geleden. Is toch niet te geloven. Wel een prachtig nummer. Je hoorde aan het begin van de late avond, Holiday. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom op deze woensdagavond. Bij de late avond, na een natte dag. Gelukkig de laatste echt natte dag van deze week. En zo te zien ook van een hele week, hoor. Morgen nog een beetje regen en dan is het klaar voor een paar dagen. En ik hoop dat morgenavond het bij de dodenherdenking redelijk droog zal zijn. Daar is alle reden voor om erover te beginnen, want we gaan het erover hebben in de show. De eerste nationale jongerenherdenking die gaat plaatsvinden op 4 mei. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. We gaan het hebben over het erfgoedhuis in Zuid-Holland. Wat doen ze en wat kunnen ze betekenen voor de mensen die genieten van al het mooie oude in onze provincie? Han van der Horst gaat het ook hebben over de dodenherdenking in zijn wekelijkse column. En we gaan het hebben over sport. Team 2, tafeltennis van TOGB uit Lansingerland. Ja, die hebben zich geclasseerd. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. Thank you. very different things. Can't tell life from lies. Got a bad sense of spins. While saying what I mean, I do very different things, babe. It's time to figure it out. Persoonlijk heb ik al 9 jaar niks meer gehoord van Gabriella Silmi, helaas. Want het is wel geweldig hoor, dat ze zo mooi zingt. Dat hebben we lange tijd niet gehoord toen, want ze was toen 18 of zo. Toen ze deze hit maakte, Sanctuary, was in 2008 dus. Je hoort het hier in de late avond. Op 4 mei aanstaande vindt in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam de eerste nationale jongerenherdenking plaats als verrijking van de vele herdenkingen die op 4 mei in het hele land plaatsvinden. Met dit initiatief van het Hofpleintheater en Luxor Theater wordt een nieuwe vorm van herdenken voor jongeren in het leven geroepen. Een eigen herdenking om samen met jongeren nieuwe betekenis te geven aan het thema stilstaan bij de oorlogsslachtoffers van alle tijden. In een vorm dan ook nog die aansluit bij jongere generaties. Je hoort meer in een gesprek met onze jongste verslaggeefster Evelien Lampfe. De eerste nationale jongerenherdenking. Hij moest er komen en hij is er. En wel georganiseerd door het Hofpleintheater. En namens Hofplein is hier Audrey Jansen. Welkom. Dankjewel. Hij moest er komen. Phone down, hart open. Ja. Wij vonden het samen overigens met het Luxor Theater. Het is een samenwerking. Vonden wij elkaar in de wens om jongeren actiever te betrekken bij herdenken op 4 mei, dodenherdenking. Maar wel op een manier in een beeldtaal, in geluid, die meer bij hun belevingswereld ligt. En vandaar dat het tot de eerste nationale jongerenherdenking komt. Want was dat nodig? Wij merken en horen ook wel van reguliere herdenkingen die georganiseerd worden dat het heel erg lastig is om daar jongeren naar de traditionele herdenking te krijgen. Een deel gaat vanzelf, een deel gaat ook met ouders mee, maar een groot deel herkent zich niet in de bestaande rituelen. En nou ja, die willen we toch ook graag erbij betrekken. Wat is wel een manier waarop je met jongeren dan kan herdenken? Hoe heb je hem ingezet? Nou, we proberen hun met een aantal activiteiten waar ze ook kunnen gaan doen en beleven weer een beetje duiding te geven aan die herdenking. Dat ze er ook echt een beeld bij krijgen en een gevoel. Ik ben nog van een generatie met een opa en oma die de oorlog hebben meegemaakt. Maar voor heel veel jongeren staat dat zeker gelukkig in Nederland dus veel verder van ze af. En zijn er geen levende verhalen die vanzelfsprekend gedeeld worden. Dus wij willen echt weer duiding geven en met elkaar die herdenking invullen, zodat zij ook veel meer daarbij betrokken zijn. In de hoop dat je ook een keten gaat vormen, want een jongerenherdenking wil niet de bestaande herdenking overnemen. Maar wel, je hoopt ze daarbij te betrekken, duiding te geven, zodat zij op een gegeven moment misschien iets ouder dan nu jongeren weer toch aansluiten bij de bestaande herdenkingen of de volwassen herdenkingen. Ik bedoel dat, maar het gaat wel plaatsvinden op 4 mei, verwacht 4 ik. 4 mei om 8 uur. Dan is ook de herdenking. Net maar zo, wat maakt die van jullie dan anders dan die in die lokale plantsoentjes? Nou, wat wij hebben gaan doen is een programma voorafgaand aan 8 uur. Dus vanaf 6:30 is het Luxor Theater open. Hebben we het over het oude of het nieuwe Luxor? Het nieuwe Luxor. Oh, daar passen er heel veel jongeren in. Ja, dus daar is voor 1500 mensen in elk geval plaats. Daar 6:30 gaat het Luxor Theater open. En er zijn best wel veel activiteiten van tevoren. Er staan kleine huisjes in het Luxor Theater waar je naar binnen kan. Korte theatervoorstellingen zijn korte scènes. Die heten Oorlog in mijn huis. Die allemaal dus over de oorlog gaan. Waar ze iets kunnen beleven. Wij hebben het traditionele taptoesignaal. Wat normaal in aanloop gaat na 8 uur. De trompet. Die wordt vervangen door een compositie van de Smartphone Orchestra. Dus iedereen moet technisch dat daar blijken. Inloggen op één iets. En dan heeft dat orchestra een compositie gemaakt die dus via die verschillende smartphones gaat spelen. En dat stopt stipt om 8 uur en dan begint daar de herdenking. Dus we hebben een aantal elementen ingezet die echt wel anders zijn dan anders. Er komt de Wereldwensenmuur waar ze zelf, een graffitimuur waar ze zelf berichten kunnen achterlaten. Dus we zoeken in beeld en beleving meer de jongerenwereld op dan in de reguliere herdenkingen. En wij zullen bijvoorbeeld geen krans leggen. Nee, want dat is echt heel erg voor een andere doel. Een symbool. Nou ja, dat is een symbool. En wij zijn wel op zoek gegaan naar een symbool en hebben ondertussen ook een ander symbool gevonden. Mooi. En dat is in samenwerking met Mothership, een producent in Rotterdam die mooie kunstwerken in de openbare ruimte maakt. En die gaat op een nu nog geheime plek in Rotterdam een groot lichtjesmonument maken. Ongeveer 11.000 gekleurde kaarsen die samen een lichttekening gaan vormen, die iedereen jong, oud mag gedurende de dag helpen om die kaarsen aan te maken in een bepaalde compositie. En op het moment dat het donker wordt, zie je die brandende kaarsen beter. En daar komt dan een tekening uit die gemaakt is door Uwan Smit, een jonge Rotterdamse kunstenaar die ook in zijn beeldtaal hopelijk weer wat meer aansluit bij de jongeren. Dus dat wordt een ander symbool. En dat gaan ze dus beleven? Ja. Op 4 mei? Op 4 mei, inderdaad. En moet je kaartjes kopen? Ja. Je moet reserveren. Er is gewoon een beperkt aantal plaatsen. En dat is voor het symbolische bedrag van €5. Informatie en kaarten is op de site van het Luxor Theater, luxortheater.nl. En anders komen ze er waarschijnlijk via de website van Hofplein ook wel bij terecht. Dat klopt. En er komt straks ook nog iets leuks op Snapchat. Dus daar komen ze ons ook weer tegen. Oké, dus ook allemaal volgen op alle socials die er maar te vinden zeker zijn. Zeker weten. Audrey Jansen namens het Hofplein Theater en namens het Luxor Theater in deze context. Want we hadden het over de eerste nationale jongerenherdenking. Dank je wel. Graag gedaan. Regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. just a toe rag on the moon. How did I get here? What have I done? When will all my hopes arise? How will I know him when I look in my father's eyes? Een ongewoon nummer eigenlijk, zou je kunnen zeggen, van Eric Clapton, My Father's Eyes. Maar wel heel lekker. En verder Vicky Leandros, die heeft het dan weer over de verlegen liefde. Het is wat allemaal in deze late avond. Het erfgoedhuis, daar gaan we het over hebben. Het erfgoedhuis Zuid-Holland staat voor een rijke erfgoed van Zuid-Holland. Ze helpen bij het onderhouden daarvan en stimuleren dat het gebruikt wordt voor allerlei doeleinden. Het erfgoedhuis Zuid-Holland werkt erbij als uitvoerder van provinciaal cultuurbeleid en ondersteuner van het historische erfgoedveld. Mooie term. Je krijgt het zo meteen uitgelegd in een gesprek met Herman de Bruin. Ik praat met Mauro Smit over het erfgoedhuis in Zuid-Holland. Het erfgoedhuis, dat heeft met erfgoed te maken, dus met monumenten. Mauro, welkom overigens. Ja, dank je. En wat is het erfgoedhuis precies en wat doen jullie daar nou? Nou, het erfgoedhuis Zuid-Holland is eigenlijk actief in het brede erfgoedveld in Zuid-Holland. En het is een ondersteunend kenniscentrum voor iedereen die werkt rond het thema erfgoed. Dat is echt heel breed. Dus als ik een monument heb en ik wil wat weten over de restauratie of over herstel of wat ik voor kleuren mag en kan en moet gebruiken, kunnen mensen bij jullie terecht? Ja, exact. Dat is onder andere een van de functies. Het valt ook samen met bijvoorbeeld de monumentenwacht, valt daar ook onder. Hè? De mannen die echt op de kerken lopen om te kijken hoe de leien erop liggen. Ja, die inspecteren exact. Per jaar of zo. Ja, die komen langs. Ja. Maar het is ook bijvoorbeeld gemeentes die met vragen zitten op het gebied van monumenten en archeologie worden geholpen door het Erfgoedhuis. Maar er worden ook bijvoorbeeld cursussen en workshops gegeven. Voor de vele vrijwilligers die bij musea of historische verenigingen en andere erfgoedinstellingen werkzaam zijn. Ja. Dus dat is, dat is heel uiteenlopend. Dus echt ondersteunend en adviserend dus. Ja, en toch ook organiserend. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de Dag van het Kasteel. Ja. Dat is een jaarlijks terugkerende themadag. Die valt dit jaar op Tweede Pinksterdag, 5 juni. Okay, ja. En dan doen zo'n 20 Zuid-Hollandse landgoederen en buitenplaatsen de deur open voor publiek. En dan zijn er altijd echt wel heel erg bijzondere dingen te zien. Die staat dan weer los van de Open Monumentendag. Ja, dat is een aparte dag inderdaad. Die zijn voor mijn gevoel iets bekender, de Open Monumentendag of dag. Ja, dat klopt. Maar dit is echt toegespitst op de buitenplaatsen, de landgoederen, de kastelen. En daar hebben we er in Zuid-Holland ook nog heel wat van. Dus. Daar zijn hele mooie plekken te ontdekken, ja zeker. Ja. Want je gaat er altijd vanuit, de kastelen liggen allemaal in Utrecht en Gelderland en zo. Maar nee. In deze provincie echt, hebben we er ook nog. In heel Nederland en Zuid-Holland is ook goed bedeeld. Van oudsher natuurlijk een goede handelomgeving. En dan is het Open Kastelendag? Dag van het Kasteel. Dag van het Kasteel, en dan zijn er dus heel veel landgoederen te bezoeken. Met bijzondere interieurs, mooie tuinen. En valt ook mooi in de zomer natuurlijk. Ja. Dus het staat er allemaal prachtig bij. En dat organiseren jullie dus vanuit het Erfgoedhuis. Correct, ja. Erfgoedhuis, prachtig pand. Zit in Delft. Ja, ja. Oude Meisjesweeshuis. Ja, rondom de monumenten. Ja, eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Altijd wel. Is dat inspiratief? Helpt dat? Dat je daar zit, dat je niet in een gewoon anoniem kantoorpand zit? Dat is natuurlijk altijd. Maar dat is voor iedereen, denk ik, die in een monumentaal kantoorpand werkt, een inspiratie om daar te zitten. Op een gegeven moment zie je het niet meer, denk ik. Nou of ja, toch, dat... het heeft toch wel zijn charme. Ik bedoel, als je in zo'n oud pand zit, er zijn ook... Een nieuwbouw kantoorgebouw heb je. Er zit iedereen te vloeken op de klimaatinstallatie. dat de tocht in de nek. Maar in een oud gebouw ben je al blij als de kamer warm is. Het heeft gewoon een andere charme. En ik vind het persoonlijk zelf heel fijn werken om in zulke soort gebouwen te zitten. Inspireert wel. Ja, zeker. En zeker naar de monumenten toe die jullie allemaal willen behouden en onderhouden. Zeker, zeker. Dat zeker. Als mensen meer willen weten, de website van het Erfgoedhuis, die is er ook nog, denk ik. Ja, nou, ik kan er een heel rijtje geven. Maar inderdaad, erfgoedhuis Zuid-Holland.nl is de hoofdwebsite. Maar uiteraard heb je ook website de geschiedenis van Zuid-Holland.nl. Ja. Waar heel veel verhaallijnen staan uitgeschreven. Er is recent een nieuwe website gelanceerd, archeologie van Zuid-Holland.nl, waar het vooral echt op archeologie gefocust is. Maar dus, via die website kom je overal, denk ik. Het staat allemaal door elkaar en doorgelinkt natuurlijk, dus dat is geen probleem. Dan kan iedereen het vinden als ze iets willen weten over het Erfgoedhuis Zuid-Holland, waar alle monumenten goed bewaard worden. We doen ons best. Je doet het best, ja. Meer kan je niet doen. En Mauro Smit, namens het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alle monumenten. Dank je wel. I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to and now that we're through, I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you, it's a crime. Going to a movie only makes me sad. Parties make me feel as bad when I'm not with you. I just don't know what to do, like a summer rose needs a sun and rain. Why need Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. It's a bittersweet. De een vindt het eentonig, de ander zweert erbij. En dan hebben we het over dit prachtige nummer van The Verve. Ik vind het wel lekker, duimt lekker mee, ook op deze late avond. Bittersweet Symphony en Dusty Springfield ervoor met I Just Don't Know What To Do With Myself. En als je hoort dat het in hartstikke mono is, nou dan weet je het wel, dan is het echt heel antiek. Met name dan dat kamerbrede stereo van The Verve. Het is eigenlijk ongelooflijk. Goed, we gaan het hebben over de column van Han van der Horst. Even terug naar de straks, want daar werd gepleit voor de aanpassing van het nationaal dodenherdenkingsgebeuren voor de jongeren. Maar dit is toch weer even wat anders. Het is bijna 4 mei, zegt Han van der Horst. En dan wordt er altijd gezegd dat het tijd wordt om de herdenking aan te passen bij de eisen van de tijd. Zoals daar straks hier in de show gebeurde door het Hofpleintheater en het Luxor Theater. Volgens Han van der Horst moet dat nou juist niet gebeuren. Hij legt uit waarom de herdenking zoals zij is voor iedereen van betekenis blijft. En niet om de redenen die u nu misschien verwacht te horen van Han van der Horst in zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Nog een kwartiertje of zo, waarde luisteraars. En het is weer 4 mei. Dan is er rond 8 uur 's avonds op heel veel plekken in Nederland een herdenking van de oorlogsslachtoffers. Dat gebeurt rond een monument in het algemeen. En ook bij u in de buurt is dat vast wel te vinden. Dat gaat al zo sinds 1946. Tegenwoordig is daar wel eens discussie over. Mensen vragen zich in toenemende mate af of die herdenkingen nog wel passen bij onze tijd. De Tweede Wereldoorlog is echt vaderlandse geschiedenis geworden. Weliswaar een rampzalig conflict, maar wel een uit een steeds verder verleden. Zelfs de meeste grootouders hebben de bezetting niet zelf meer meegemaakt. Ook ik heb de verhalen over de hongerwinter en de rook boven onze stad omdat Rotterdam in brand stond, allemaal van horen zeggen. Bovendien wonen er, zeker bij ons in de streek, veel mensen die de Tweede Wereldoorlog van huis uit helemaal niet hebben meegekregen, omdat ze nazaten zijn van gastarbeiders. Hun familiegeschiedenis speelt zich af in verre landen en de doden die zij herdenken, de doden die in hun harten gegrift staan, die hebben niets met Nederland van doen. Dat zijn allemaal argumenten om de dodenherdenking in de 21ste eeuw te moderniseren. Zou je denken? Toch is dat juist een reden te meer om alles bij het oude te laten. De gemiddelde dodenherdenking heeft de kenmerken van een vast ritueel. Elk jaar gebeurt hetzelfde. De harmonie speelt treurmuziek en tenslotte het Wilhelmus. Nu langzamerhand geen leden van de binnenlandse strijdkrachten meer in leven zijn, vormen brandweer, politie of padvinders een erewacht. De burgemeester spreekt. Men leest misschien een gedicht voor. Men legt kransen bij het monument en ergens midden in de plechtigheid vallen de 2 minuten stilte. Dat is het hart van de bijeenkomst. Dat is de kern. Dat is de zaak waar het werkelijk om gaat. Je hoort alleen de vogels en je staat een moment volstrekt op jezelf. De muziek en de toespraak werken naar dit grote moment toe. Dat is de ware herdenking, die 2 minuten stilte. Juist omdat het allemaal zo ritueel is, juist omdat je precies weet wat je mag verwachten en er nooit afwijkingen zijn van de regel, word je naar die 2 minuten toegeleid en daarna weer weg naar buiten, naar het gewone leven dat altijd weer doorgaat. Aanknopingspunt is wat er gebeurde in de jaren tussen 1940 en 1945. Ook al noemt de burgemeester ook de slachtoffers die in latere conflicten zijn gevallen, deze historische gebeurtenis staat centraal. Op het monument staat veelal voor hen die vielen en vaak ook nog een lijst met de slachtoffers uit de directe omgeving.

Ik ben mezelf niet hoe nooit geweest. Ik ben mezelf niet hoe nooit geweest. Ik ben mezelf niet hoe nooit geweest. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Sundown, a morning in May. In mei dus. Agda en de Munnik hier bij de late avond en niet of nooit geweest. De mooiste muziek hoor je de late avond uiteraard via jouw lokale omroep. Zo is het. We gaan het hebben over de sport. Tafeltennisvereniging TOG Berlandsingeland. Team 2 is kampioen geworden in de promotieklasse afdeling West. Je hoort Ivar, Ellie en Mark van deze vereniging in gesprek hierover met Cornel van der Heijden en Nathalie van Suilekom van Omroep Lansingeland. Ik ben zo iemand die niet zo goed is in sporten waar een bal bij voorkomt. Jij? Ja. Oh, dan word je natuurlijk weer heel agressief en fanatiek. Ja, word ik heel agressief en fanatiek inderdaad. Dat en als dat spel ook nog teamleden bevat, dan word ik helemaal agressief en fanatiek. Dat heb je vooral bij pingpong op je werk. Ja, precies ja. Nou zou je dan denken, hè, weet je, Cornel die pingpongt elke dag, die moet daar goed in zijn. Dat vind ik van mezelf, zo arrogant als dat ik ben, vind ik dat natuurlijk ook. Maar ik ken een aantal mensen. Ik heb ze nu aan de telefoon. Ivar, Ellie en Mark. Goedenavond, want jullie zijn een stuk beter in pingpong dan ik, denk ik. Laten we het hopen, anders gaat het niet lukken. Mogen we dat eigenlijk zeggen, pingpong, of is het echt officieel tafeltennis? Professioneel gezien zeggen we tafeltennis. Oké, tafeltennis. Volgens mij hebben jullie best wel een prestatie neergezet als team 2 van TOGB, of niet? Dat is maar wat je prestatie noemt. Nou, vertel even. Zo bescheiden. Doe niet zo bescheiden. Vertel even wat jullie gedaan hebben. Nou ja, we zijn nu kampioen van de promotieklasse in de afdeling West. Ja, ik vind dat verdient wel een applaus, hoor. Want ik kan me zo voorstellen, want jullie zijn dan kampioen. Wordt dat net zo groot gevierd als kampioen in het TOGB als voetbalploeg kampioen wordt? Nou, we vieren het gewoon uiteraard best wel groot. We hebben ook meestal dat we dan worden gehuldigd bij de laatste wedstrijd. En dan vieren we het wel uiteraard uitgespreid. Oké, okay, leuk. Is het een moeilijke sport? Het klinkt misschien als een beetje een gekke vraag, maar is het goed te leren, tafeltennis, of moet je er echt aanleg voor hebben? Nou ja, ik vind van mezelf dat ik geen aanleg voor heb, maar het is heel erg. Het is eigenlijk meer dan 50% mentaal. Als je zorgt dat je er mentaal goed in zet en je er goed plan achter hebt zitten, heb je eigenlijk alleen maar een technische basis nodig om het spelletje te kunnen spelen. Leg eens uit. In principe, de tafeltennis is werk met effecten en je moet zorgen dat je altijd of hetzelfde of het tegenovergestelde doet. Ja? Oké. Als je niet in de juiste verhouding doet, dan gaat het wel mis. Dus als jij zorgt dat je maar goed kan zien en er goed over na kan denken wat je moet doen, dan kan je het ook op de juiste manier de bal terug. Dan heb je alleen maar die technische basis nodig om de bal goed terug te slaan. Ja, want om even het spelletje aan de luisteraar en ook een beetje misschien aan ons uit te leggen. Het is dus een spel waarbij je waarbij het niet per se zoals bij tennis, het gaat over de bal zo ver mogelijk in de hoek slaan, maar vooral over het effect wat je die bal meegeeft, toch? Ja, en de plaatsing op de taal is natuurlijk wel een belangrijk element. Je moet zorgen dat de tegenstander de bal niet terug kan slaan. Mm-hmm. Dat kan gebeuren door een effect mee te geven, waardoor dus de bal als de speler hem raakt of heel hoog de lucht in schiet of overtafelt in het net. Maar natuurlijk werkt het ook mee als je zo erg staat waar de tegenstander er niet bij kan. Ja, dus als je hem flink van hot naar her laat rennen. Ja. Oké. Okay. Ja, maar je hebt dan zo'n tafel. Wat zijn er dan nog meer van dat soort effecten? Bedoelt u? Nou ja, kijk, natuurlijk, ik kan het wel uitleggen. Als je met je bedje op een bepaalde manier de bal raakt, dus zeg maar als je de bal hebt en je raakt hem aan... Ja, maar dat wil ik graag van hem horen. Wat voor effecten kan je dan, moet je uitvoeren om je tegenstander nou helemaal van zijn apropos te krijgen? Nou ja, het gaat nu vooral om de wisseling ertussen. Je hebt over het algemeen de twee zinnen zijn topspin en backspin. Backspin wordt zegt al, balletje komt terug. Je slaat hem zeg maar naar voren, maar als hij een keer sluit, komt balletje terug. Mm-hmm. Dan komt hij vaak wat korter op tafel, omdat de tegenstanders dichter bij de tafel staan. En topspin is juist tegenovergestelde. Als hij stijf werd aan de overkant van de tafel, wil de bal nog sneller naar achteren. Oké. Okay. Dus als je dat natuurlijk goed afwisselt, dan moet de tegenstander van voor naar achter. Ja, maar... en nu gaan jullie op nationaal niveau, gaan jullie dan uitkomen volgend seizoen? Wie kunnen jullie dan verwachten? Want wie staan echt op de top der toppen van nationaal niveau van tafeltennis? Dan kom je eerder bij team 1, maar die spelen hoog op het nationaal niveau. Die spelen op het hoogste niveau in Nederland, maar wij beginnen op het laagste niveau in Nederland. Oké. Okay. Op het nationaal niveau. En als je nou zo eens even kijkt, want jullie zijn met een aantal mensen een team. Wat zijn jullie kansen? ik denk dat we wel kansen maken. Want het is namelijk zo, West is namelijk de sterkste afdeling. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat als je landelijk gaat spelen, dat je dus, stel je moet tegen een noordelijk deel bij een club spelen, dan heb je dus vaker dat je meer kans zal hebben. En dat het dus de sprong naar het landelijk toe is dus op zich groter als je het westelijk deel bekijkt. En nou gelijkwaardig als je het over heel het land bekijkt. En met deze bescheiden tafeltennisspelers komt een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Een bijdrage van RTV Landsingeland was het trouwens. Het is mooi geweest voor deze avond. Morgenavond is er weer een nieuwe Late Avond. Ik ben hier om 11 uur en ik hoop jij ook. Dan maak het weer gezellig met hele mooie muziek. En ja, ook wel stemmige onderwerpen, want we gaan het natuurlijk hebben over de dode herdenking van die dag van morgen. Ik wens je nog een hele goede nacht. Welterust als je gaat slapen en blijf je werken, ga je werken. Dan wens ik je uiteraard zoals gebruikelijk een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgen. En aangezien China tegenwoordig een groot belang heeft in de hele wereld en we weinig weten van de Chinese muziek, heb ik hier een prachtig nummer voor je. Tot besluit van de show van Fei Wang. Ja, zij is echt een heldin in China. Je hoort haar in Carousel. Tot morgen. 匹旋转木马身在这天堂，只为了满足孩子的梦想。爬到我背上就带你去翱翔，我忘了只能原地奔跑的那忧伤，我也忘了自己是永远被锁上。不管我能够陪你有多长，至少能让你幻想与我飞翔。奔驰的木马让你忘了伤，在这一个供应欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼光，不是放我在心上。旋转的木马没有翅膀，但却能够带着你到处飞翔。音乐停下来，你将离场，我也只能这样。 下来，你将离开。